adiós amor. Bueno, pues baixamos un pouquinho a música e vámonos a ir, pois, a Quiroga, a terra do aceite. Despois tenemos que ter un momentiño para falar de informacións de aquí importantes, sí, interesantes, ademais. Sí. Por certo, de momento, hai que lle mandar un saúdo moi cordial a Máximo e a Mercedes Taracido. Sí, que nos están escuitando desde Suiza, sí, concretamente. Vale. E vamos a escuitar, pois, falar do aceite, como é normal. Bom, vamos a ver si... co presidente, precisamente, de productores de aceite de Galicia, sí. De Quiroga. Eso, en Quiroga. Vale. Vamos a falar co señor José Antonio García. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Muy boas tardes, bueno, muchas gracias por atendernos. Sí, no hay problema. Mira, primero, somos o presidente da Asociación de Productores de Aceite e Aceituna de Galicia. Uh-huh. Ah, de Galicia. De Galicia. De Galicia, sí, porque no somos 130 asociados, pero de todo Galicia. Ah, ajá, mira. O sea que non hai produción solamente en Quiroga, sino que tamén hai máis sitios de Galicia onde se produce aceite. Uh-huh. Exacto. Ajá. Porque, ¿cuáles son os... ¿cuáles son os outros sitios aparte de Quiroga? Pois onde está medrando moito a produción do aceite é na zona de Ourense, uh-huh, e na zona de Pontevedra. Oh, claro, mira, claro. Pois que sí, señor. Asociación de productores, non é solamente os, sí, productores, asociación de productores. Moi ben. Bueno, o que primeiro vamos a decir aos nosos ointes é que esta fin de semana teñen un acto importante, non? Sí, vamos a organizar por, bueno, a nosa asociación iniciou a súa andadura a finais en diciembre do 2014. Uh-huh. Éramos 7 persoas, hoxe xa somos 130 e algo, claro. No 2018, entonces decidimos organizar a primeira xuntanza para inaugurar a campaña do aceite, uh-huh, e así mesmo, pois, agradecer aos que están colaborando no aceite galego, co aceite galego, pois cunhos pequenos premios. Por exemplo, está traballando a asociación, o sea, o CSIC, na recuperación do olivo galego pa registralo. Está Juana de Vega, que o está subvencionando, a Fundación Juana de Vega, da Coruña, que o está subvencionando. Temos que agradecer tamén o interés que está mostrando Medio Rural, Conasco. Muy bien, muy bien. Pois tamén hai algún que outro asociado que se está involucrando moitísimo no aceite galego. Uh-huh. Entonces, bueno, estuve aí en Barcelona, uh-huh, nunha exposición, bueno, levou o noso nombre da asociación. Ah, pues, era agradecer. Hombre, claro, tanto. Claro, e despois o Concello de Quiroga por nos permitir tamén, nos permite realizar ali este acto, porque vamos a realizar nunha almazara, e nesta precisa almazara, que está en Quiroga, uh-huh, almazara de ouro de Quiroga, pois ali hai un señor que lle conocen que o seu nombre é Xuso, uh-huh, e conoceno como Piñeira, foi o pionero, xunto con outras dúas persoas, na recuperación do aceite galego. Uh-huh. Entonces, claro, os outros, dous, por desgracia, xa non están. Vaya. Entonces esta persona hai que lle reconocer o esforzo que tuveron tamén. Entonces teñen preparado un agasallo ou, digamos, unha mención especial precisamente para esta fin de semana, non? Que comeza precisamente o venres ou o sábado? No, vamos empezar o venres, ou sea, o sábado. Uh-huh. O sábado, sí. Teñen actos tamén nos que aparecerán, pois, non sei, non somente as autoridades e a parte da administración, sino tamén xente da propia asociación e persoas, tamén terán algo de música, non? Non damos, bueno, desgracia non, pero que si sí vamos poder aproveitar caifeira en Quiroga para despois comer. Ah, bueno, pero xa hai feira para aproveitar, exacto, o Saúdos gastronómicos, non? Ah, exacto, o aceite tamén. Sí, hombre, claro, co aceite. Ademais, probalo o aceite. Exacto. Que sobre ya, todo precociñar é unha, vamos, iso sí que é ouro. Sí. Exacto, no, nos quisemos organizar nunha almazara. Sí. Para que se vexa que é unha realidade o aceite galego. Entonces vai estar nese momento funcionando o almazara, procesándose o aceite. Sí, para que vexan, claro, claro. Exacto, ya as personalidades, nosos asociados que acudan, sí, pois sí. Podrano degustar, podrán ver o que o aceite virxe extra galego. Ajá. Que salga neste momento o zume. Que, por certo, de momento terá un valor elevado por culpa da elaboración que custa tanto e que, ademais, bueno, pues comparado con outras zonas pues, de España, digamos, en xeral, pues, é diferente, non? E entonces ese cultivo, pues, tamén valorado en moita estima tamén. Sí, porque, vamos a ver, hai varios motivos. Sí, sí. Un dos principales acabades yo a enumerar. O outro é que nós queremos a máxima calidade, non, claro, non sí, podemos sí. Ni vamos competir en cantidade porque non podemos. Entonces, sí, sí. Estamos collendo o aceite casi en verde, o sea, aceituna casi en verde. Sí. Pa que si contén todas as súas cualidades, son as mellores cualidades, claro. É sacar un aceite de buísima, moi moi boa calidade. Sí, sí. Pero querer chegar a eso, pois sacamos pouca cantidade. É moi costosa a elaboración, e a partir claro, ao ser tan costosa, lógicamente o precio ten que ser alto. Claro, costoso é pouca cantidade. Entón, claro, claro. Que nos mimamos a aceituna, ahora mismo, para poder ter ali o sábado aceituna, está chovendo moitísimo aquí en Galicia, claro. Sí, sí, sí. Estamos la recollendo casi en verde, pero estamos la recollendo unha a man, non estamos variando, non deixamos sí, sí, sí. Golpe o suelo. Sí, sí, entonces, sí, sí, sí. Sí, sí, a eso me refería, que é moi costosa a recolleita e a elaboración, lóxicamente, tamén despois o procesado tamén é difícil e é costoso, e ao final, pois, ten que ter un valor pois diferente do que poden ter outras, non sei, outras colleitas industriais, digamos, por así dicilo, comparado con vostedes. Claro, porque non, precisamente por eso, non é querer ir pola cantidade, sí, sí. E por unha calidade, pois, eso é o que lle supongo precisamente. Sí, sí, sí. Pues tamén se nota, ¿eh? Nota sí. Si temos unhos suelos completamente distintos, unhos suelos moi ácidos, o cual penso que influye no sabor, na producción, en todo. Sí, sí, todo. Sí, sí. Los peróxidos, do aceite, todo. De ahí precisamente a denominación ouro, ¿no? Sí. Sí, é certo. Que se traslada non somente por o valor especial dese aceite, sino tamén hasta na propia cata. Coido que si van a concursos especiais seguro que sacarían grandes ahora éxitos. Temos tamén ainda ahora, bueno, son os primeiros os poucos pasos que estamos dando, ahora quedanos un pouquiño loitar nunos anos para conseguir digamos, ter producción 100%, o sea, de olivos autóctonos reconocidos. Sí, porque hasta ahora, ainda que se fai, sabedelo perfectamente, aceite galego con olivos autóctonos, non está reconhecida as súas variedades, que son únicas no mundo. Estes olivos, o aceite que saca, pues, é moi bo aceite, pero son olivos que só existen en Galicia. Sí. Eu sei dunha zona... Perdone que teña unha pequena inserencia. Sei dunha zona de Galicia que se chama pertence ao concello do Bolo ou de Viana, que chaman as Ermitas. Naquela zona das Ermitas había moitos olivos. Agora non sei se sigue sabendo. Ademais, había ademais un moeño ali. Que cando funcionaba o seminario precisamente das Ermitas, pues parece ser que o explotaban os curas. Non sei se aquilo se perdeu ou, bueno, seguro que... Os olivos siguen estando. Siguen. Eso está perdido. O que pasa que nós, como asociación... É difícil de recuperar, claro. No, trataremos de ir recuperando, pero temos que ir pouco a pouco. Serían moitos frentes. Ahora claro. Estamos llevando cursos porque aquí non hai... non hai, digamos, unha cultura... Sí, sí. Aceitunera. Exacto. Sí, sí, sí, sí, sí. Non hai esa cultura. Entonces temos que a xente está moi ilusionada. Claro. Este ano foi un ano difícil porque na floración... Sí, sí, sí. Pois, oye, caeu moito, choveu, entonces... Sí. Fastidiou a bastante a produción. Uh-huh. Pero bueno, a xente está moi ilusionada. Uh-huh. Temos que lle botar unha man, como sí. ten que cuidar o olivar, como ten que podar, uh-huh. como que, o que ten que facer, como, uh-huh. como tratar o suelo, uh-huh. o acidez. Claro, e ao mesmo tempo, paralelamente, buscarlle solucións como sacar o produto. Uh-huh. Estamos tamén mirando de recuperar, sí. por aquel caso das ermitas. Bueno, ainda non empezamos aí, pero claro. noutras. No, no, a ver, discúlpeme, eu dicío por o feito de que eu sei que existían ali, estive en varias ocasións por e sei que aquela é unha zona, é un clima especial, é un microclima fabuloso, non? Entonces, lóxicamente, porque no alto, no alto de Cambela, está nevando e ali abaixo hai que poñerse en tirantes e o traxe de baño porque resulta que ali hai un microclima algo fabuloso, non? E iso é o que favorece tamén a estos oliveiros. Claro, claro. Eso hai que o defender, eso é o que me refiero, que son zonas que, vamos, uh-huh. Bueno, porque salió o caso das ermitas, sí, pero outros moitos nas zonas de Merín, etcétera. Por exemplo, sí. Sí, estamos sí. tratando de o recuperar. Vale, vale, vale. O CSIC, sí. estamos colaborando, pois anda por todo Galicia tratando de marcar as zonas oliveiras, as sí, paredas, sí. Para recuperar todo eso. Si, sí, censar precisamente o que vostede dice, axudar que o CSIC e outros estamentos e a sociedade mesma, censar todo o que teñen para que eso poida despois revertir, ao mellor hasta en postos de traballo, non? Porque hai xente que pode convertirse en explotador ou en parte da asociación que poida estar nese ambiente, recuperar cousas extraordinarias que temos en Galicia, sí. non? Muy importante recuperar o rural, sea con olivo, sea con porque... muy muy importante porque senón eu penso, nos pensamos tanto nosos asociados como outras asociacións que o rural galego ten muitísimo futuro. Claro, sí, que claro, está abandonado e que o trata de recuperar porque ten moito futuro. Uh-huh. Claro. Porque claro, pero aparte de eso que falábamos antes dos precios do aceite, pero uh-huh. tamén hai que ver unha cousa. As botellas de envasado. A calidade, non? Que se nota que hai calidade. Claro, claro. Claro. Nótase que hai calidade. Sí, sí, sí. Eu estuve nunha feira en Monforte de Lemos, estando ali con o noso correspondente, e vía, pois, que había os stands, e víase, xa, a través do cristal víase que era calidade, que non era... Sí, sí. Digamos que teñe unha presentación completamente sí, sí. diferente e ademais atraente, non? Sí, sí. Exacto. Noso que está, eso é moi importante, pero non creemos que sea imprescindible, creemos claro. queremos que a calidade se vexa. Moitas veces ainda que se entre polos ollos, sí, pero sí. o que interesa é que a xente teña o probe, eso é o nós damos ya máis prioridade, digamos, o cuidado da planta e do proxecto. Mm-hmm. Bueno, pois a verdade é que están levando un traballo ingente, o que sí que hai que felicitarlos porque consiguen que moitísimas persoas, administración, se implique con todos vostedes. Eso é o que está, bueno, temos aquí, a verdade, na directiva temos xente moi moi moi moi currante, moi traballadora, uh-huh. moi traballadora, a cual ya máis po sábado involucrouse o 3000%. Ajá, ajá. Botou-nos moito unha man pa que vai a administración, pa sí, que sí. teña consellería, que estén senadores nacionales, o sea, carai, que alcaldes de varias zonas de Ourense, de Lugo, o sea que moi ben. Hombre, pois alegrámonos moitísimo e nos, bueno, este grauciño de área que nos temos de comunicación, pois que lle sirva tamén de un poquinho de xeta. Como de, facendo pulo. O que sí é certo é que tamén hai que... quitarlle medo ás cousas e intentar chegar a foros internacionais e foros nacionais, por exemplo, Fórum Gastronómico da Coruña ou Fórum Gastronómico de Barcelona, intentar que en algún momento sí. determinado chegue aí ese producto estrella. Sí, sí, nos, neso, temos que ir pouco a pouco. Aí está o agradecimento que llevamos dar a nosa asociada que chegou aí a Barcelona. Vai co seu aceite, está o vendendo, elevou o nome da asociación a México. Está vendendo aceite, para que vos fagades unha idea, aceite de gallego está o vendendo en Sevilla, está o vendendo en Valencia, xa que é unha loitadora nata. Bueno. Nos, pouco a pouco, porque non podemos abarcar moita, porque temos ainda moi pouca cantidade, entonces temos que ir, eses pasos temos que ir dando pouco a pouco, e despois seguindo estes loitadoras. Claro. Muy bien. Podemos decir o nome dela, ¿non? Sí, sí, Charo Andrade, sin problema. Charo Andrade, ¿non? Lógicamente que é importantísimo o feito de que, bueno, pues o además eso tamén será un sello de identidade galego. Digamos que tamén é outro produto, porque en Galicia coñécese polo ben xantar, polos seus produtos gastronómicos, é un elemento máis de distinción galego, pois pode ser ese aceite de grande calidade, ouro galego. Eso. Exacto. É o que se pretende. Xa digo, iremos pouco a pouco, pa non queremos correr, abarcar porque, demasiado, sí. Claro, si vamos correndo moito, sí. E despois non podemos ofertar, ese é o gran problema. Sí, entonces, bueno. Mellor ir pouco a pouco, pouquiño a pouquiño, e abarcar o que chegue. A ver se chega algún día ese aceite a Estados Unidos, como chega o viño da Ribeira Sacra. Sí. Estados Unidos, sí. No, mira, nos conformámonos con menos a Estados Unidos, eu penso que bueno, algún día podremos chegar, pero será doutra maneira. Bueno, sí. Primeiro estar dos unidos, estar vostedes unidos. Exactamente. Despois xa veremos si dala chegan demandas, non? Pois, pero... Muy bueno. Claro, primeiro que chegas cociñas, de aquí de España. Sí. Despois iremos vendo e andando, como dicimos os galegos, non? Sí, exacto, eso. Que eso é o interesante, porque claro, si solamente, porque que eu que ben dice vostede, non temos que pecharnos solamente pois nese recuncho, nesa Galicia e tal, non. Temos que poñer os pés un pouquiño fora tamén. Exacto. Intentar. Bueno, de organizarlo en Quiroga, porque Quiroga foi a cuna. Claro. Estaba o Muño de Suso, o Piñeira, son os que tiraron Xurxo, exacto, Suso. Sí, sí. Foron os que tiraron e queremos estar aí que ir todos da man a dar a coñecer o aceite, non quedarnos nun recuncho, entonces eso es nos pensamos que quedarnos aí nun recuncho ao final non sirve de nada. Non beneficia nada. Porque nos expandir, entonces sí pode ter futuro, pero non sí. Nunca. Pois, de verdade que... Que dice a xuventude, esa xuventude que están ahora saindo, vamos, rapaces que teñen 25, 30 anos, que están aí, os pobres, dicen, temos que largarnos fora, podíamos encontrar a música aquí, pois que nos gustaría, pois, traballar aquí, ou polo menos empezar aquí. Que é o que dicen? Eu diría que terían... Bueno, vamos a ver. Penso que primeiro que, bueno, ao mellor sería moito arriesgar. Sí. Temos que nos organizamos, falamos con o conselleiro, falamos con Medio Rural, casa, sí. Pa que nos bote unha man, pa que os rapaces, darlle unha garantía, unha seguridade de que se quedan, van conseguir algo. Pero nos temos, nos vamos a aportar o noso graniño, que é o olivar. Pero queremos que estén ali, a ver se conseguimos co sábado, aparte do olivar, teñamos ali unha representación de máis produtos, como pode ser o mel, como pode ser a castaña, como pode ser varias cousas para que a xuventude vexa que o que hai é a administración nos bote unha man para recuperar, digamos, o que é todo o rural e que vexa unha xuventude que sí, que é unha realidade. Non é difícil que nos o podamos garantizar. Podemos decir, animaidevos, quedaidevos, que eso ten futuro, pero temos tamén que alguien nos ten que botar unha man. Sí. Hola. Posibilidades de que a administración que non vai estar detrás. Que non é chegar e encher, senón sí, sí, que hai que ir pues, paso a paso. Ajá. Exacto, exacto. Paso a paso para poder o, a xuventud, a estes de 20 anos, pois, uh-huh, poder garantizar. Claro. Eu arriesgaría, eu animaríos a que se quedaran, pero queremos que demostrarlle, o sea, que sí, sí, que a administración nos vai votar unha má, entonces eso é o que fai falta. Muy ben, moi ben. Ese que non puxo. Sí. Precisamente de aí ven o feito de ter ese encontro precisamente o sábado, non? Para que darlle pulo e para que darlle información a todos os que iran. Que saiban que existen posibilidades de que hai un futuro con certa garantía. Uh-huh. Eso é. E é mellor un sábado porque poden sempre acercarse... A chegarse o máximo posible, sí. Muy ben, muy ben. Aparecen aí por esta, vamos, por la almazara esa que teñe, que é donde van a facer o evento, acércanse escolas, raparigos, mestres, todo isto... Esta é unha almazara moderna. Uh-huh. Eu teño, o sea, cando temos a reunión da directiva ou unha persona da directiva ou un dos socios da almazara, uh-huh, eu teño comentado que sí, que se acerca, sí, acercas de colegios, excursións, de Quiroga, sí, sí, chaman, se van a visitar a almazara, van ver o aceite, o sea, sí. Eso convirtese en semente para que... Claro, para convertir en semente de mira... Claro, porque eso sirve para... Porque cando os rapaces saen fora e les dicen, oi, na tua terra non hai nada, non sei que non sei... Como que non hai? Pois temos isto e isto e isto e isto. E poden se engaiolar precisamente con cursos dese tipo. Claro, encima excursións que van aquí, logo, estou falando as excursións, cando falo son excursións que van do resto de España, que chegan aquí, logo, van visitar o sea, Quiroga, o Monte Furado... Sí. Chega a encontrarse co aceite e van visitar a almazara. Sí. Porque veixo que teñe unha almazara moi moderna. Sí. Sí. A almazara, quizás, eu penso que debe ser a almazara máis moderna de Galicia. Sí, no, eu vexo que todo é moderno, todo é, vamos, un aceiro inoxidable, un aviso, pero vamos. Exacto, é que iso que hai que facer, que por aí é por onde hai que tirar. Que, claro. Sabedes perfectamente que aquí celebrase a feira do aceite en Vendilló. Sí. Que iso é un burro, o sea, como se facía tradicionalmente. Como se facía tradicionalmente. Claro, eso, pero que esa non é unha realidade. Claro. Moi ben, como interés. Como empezou. Que ten historia o aceite, que non é doxe. Claro. Eso está unha maravilla, que se siga conservando. Sí, pero temos que ver tamén que nos, para ter calidade, o sea, demostrar que estamos facendo as cousas, que hai que facer as cousas como as hai que facer. Uh-huh, claro. Uh-huh. Pero sin perder de amosar aquilo que foi que como foi como comezou, como comentou, non? Sí, porque cando os rapaces, pois o mellor levan na cabeza aquilo que é un burro que ou un cabalo, ou maiormente un burro dando voltas, pero dicirlles, isto foron os comezos, hoxe a isto. Está moi ben para que o vexan funcionando porque é moi educativo, sí. Sí, sí, educativo, pero porque é historia. Sí. Historia, o sea, que isto eu animo a quen queira que o veña a ver. Uh-huh. Pero xa te digo, é unha pena que non este todo ano, só está funcionando un día. Bueno. Pero bueno, está o museo etnolóxico, ali en Quiroga, o sea, muiños romanos, bellos, sí, o sea, moi ben, eso é o que interesa, porque aparte disto, pois, é identificando, vamos, que non se perden estas cousas no rural, que non quede morto aí, como están a recuperar as oliveiras e todo isto, pois que non se perdan. No, esperemos que non se perda, como nos facemos excursións ou directiva a veces, uh-huh, se ha chegado a algún pueblo, en chegar a ese pueblo e encontrar dous muiños nun pueblo que este o muiño caído, sí, en la de ella. Pero eso sí que é unha pena. Claro, esos moiños esmorecidos, vale. A ver, que moitos deles, pois, podemos falar dos muiños das almazaras, tamén dos muiños que moen o centeo, todos que están esmorecidos. eu penso que un 95%. Sí, bueno. 5 máis, sí, terro. Sí, sí. Bueno, pois pues, Antonio, que lle agradecemos moitísimo a conversa que hoxe mantivemos con vostede, que é moi ilustrativa e que convida, digo eu, que convida a toda a xente para que participe esta fin de semana aí nesa almazara, para nese grande evento que fará a asociación, non? Supoño que estará aí o noso correspondente Xosé Manuel, que me parece que vostedes o coñecen. Tamén, tamén, seguro. Sí, sí, sí, sí. Espero que aí xa falaremos con él. Muy bien. Que pues, teña moitísimos éxitos e que sigan nesa teima eso, recuperando cousas e, bueno, conseguindo éxitos. Eso. Pois, moitas gracias a vos, pois, moi ben, pois. Polo noso. Moi ben, pois. Moitas apertas. Hasta logo, peña. Hasta logo.